li bax li ñuy def lepp cedd la te diko diglé ak li bon li ñuy téré lepp cedd la lepp amna téré bo xamni amna lu mu ci léxu fi toll nak ci jabalo mu ngi djuglu ci mbirum dem makk di lo xamné cër li ci diiné cër li ci l'islam ci lolu tan nañu tay alhadji ibrahima saxo grand marab ci sénégal mi daan waxtaan ak nit ñi lu jiitu yoonu makk di leen leeral seen mbir ci walu l'islam gannaaw ñu ñuy waxtaane ci lu jëm ci mbirum aj makk ñu ngi daaj alhadji ibrahima saxo ci ban saar wala ci yenn aaya ci biir alquran alkarim ci la leexu mbirum aj makk xam naa laaj moom la jaar du tontu waaye it dinaa tardel tontu di tuutu ngir roy Mustapha ndax nuyo dafa jaadu ci kuy wax ak mboolo kon maa danga baal ma ma wax ñii déglu ne leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Yow nag daanaka tànku yàlla santaane bi yàlla nga def ndax borom bi tabaraka wa taala dafa wax ne fasalu ahli dhikri in kuntumuna ta'lamun fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun. Neenañu bi ko yàllay wax ne laaj leen ñi xam ndem da ngeen xamul booba jamono yëgoon na ne dina am ñu xamul ni mu yëge woon ne dina am ñu xamul ni la xame woon ne dina am ñu xam ndax su ñëpp xamee laaj du am su ñëpp réeree it laaj du jariñ yëg gi mu yëg nag ne dina am ñu xamul xamaale ca ne dina am ñu xam ca la waxe nag ne ñi xamul nañu laaj ñi xam ngir ñu xamal leen waaye aj forme lool ci ponki islam yi la bokk waaye am na ngëneel yu mu làmboo yoo xam ne daf ko wéetoo. Gis nga maada farata néew na mu mën a ànd ak nit lu mat ñaari waxtu mbaa ñett te borom génn ci ngir diisaayam fi ngaa kàbbare fi ngaa sëlmale julli yàggul te itam lenn la sunna la yenn yee ngëneel la bisimilah weeru koo sax moo ci gën a diit tànk ci farata ju dugg doom aadama booba mu koy génni waaye moom it fanweeri fan la fanweeri fan sax booba daf ko fukk juróom ndax guddi doo ko oor ndax am na benn atteb bayaan bu ñuy wax listiqdaam tàbbi na ci damiiram jooju listiqdaam mooy du dugg ci lëf te jeexalu ko famin shahida minkum shahra falyazimhu altaxeer googu ñu dellu si ci weer wi famin shahida képp ko dund di jullit masoor ba teewe ajaara weeru koor fekk muy dund falyusim hu na oor weer wa altaxeer googu ci weer wala dellu waaye nag boo bëggee firi piri mu rafet doo ko delloo ci weer wi kon mu jeexal ko da ngay wax naan falyusim hu na oor bëccëg ya ndax guddi araam naa oor kooku mooy listiqdaam lu dugg lëf te jeexalu ko. Aj nag suñ borom takraaru na ko ci alquran yooni yoon ngir ñaax ko jaam yi ngir maam ibrahim alayhi salatu wasalaam bi ko yàlla liggéeyloo kaaba gi ba mu tare am na doj bu ñuy wax aba xubeychin moom la ko yéekloo ne ko owal jaam yi ñu wuy si ma fii maam ibrahima daf ko ne dinaa lott ci oo addina di kenn mu ne ko aleykan nidaaw waxaleenal balaaxu ootee la war jottali gi nun la fala maam ibrahima taxaw oote téere yi wax nañ ne ku uyu ku na doon alaaji di nga wuyu di nga wuyu ñii ci seen diggi bàyyi ñii ci seen diggi maam ñii mamman ñii benn ñii ñaar ñii ñett kenn ku ne la nga wuyu ci yoon moom ngay aji ñi nga wuyuwul noonu ngay ñàkk gise kaaba ga donte am nga ngëneeli aj ndax ñàkk caa demi du tere nga am nga déedee alaaji mu ñëw nag di farata boo xam ne ci farata yi nabi mujjee nangu ci islam ci la ndax moom benn yoon la aj nabi benn yoon la aj aju l'islam xam nga kaaba gi bis ñoo dañ di ko aj lu jitu ñew Mustafa lu jitu ñew mbinde fi malaaka ak nañ ko ñaari junne at te nit am nit ñi nak bi ñew dañ ko daan aaj seen aaj nak moy seen ciosan liñ ko daan def seen aada ne bi def nako ñetti yoon and ki bokkum way aaju l'islam ben yoon la ko def Elhadj Malick wax ni ci classe bi ni hajja rasul salasan qabla hijrati hajja ajna kan rasulu nabi ñaata yoon salasan ñetti yoon mu ngi ko def qabla hijratihi jekk bi mu la taxu mak dogo farata islam waccu tarate accu wa ba'du gina ba mu taxo nak la doore def hajjatul islam ajku islam kon ben yoon la acc ak ñetti yoonum yoyele moy doon farata jo xamne dafa top ngay nelaw mu topal ngay dox mu topal ngeen sa keer mu topal ngay waxu mu topal nga tok mu topal ndax bo xamé armal nga yang ci farata bi bu bang ci genn ben yoon rek nak la ko yalla waral xeer wi pour ñu def ko lo ci tek sunu ni yoonent bi kala bu mu ko waxe la ara mo laaj nako ko ñetti yoon daf ko ni buma noppé tay na ngeen noppi suma non ñaar ba ñett mu warta kon du ngeen ko man bakkar war le al hazunak asru ma'luma taman faradan minkum la haz fala rasakh wala fusuq wala zidala al hazz wama taf'alu min khayr ya'lamu Allah wa tasawwadu fa inna khayra wadi taqwa ittaqullah digante jambi ci muy genn keur dem setti mak delusi aji delusi budon niw budon de dañ koy def course dem makay entraînement bi ndax sa tago bi nga tago fay sey bor wax sey battale koku testament la kal bi nga dugg ci gal gi ba mel la teni armal bi moy terminal niw lolou nga xamni fa lañuy jaare ni niw fa ngay jaar gannaawal fi nga xamone ak ñi nga xamone depp man fenen fo jëm jamono bo xamé ne ki ne taxaw nga arafa taxaw nga bes pench jaabante safa ak marwa bobule modi jaabante sarat ele ko bi ngay ewé ko watu sonu wa yeñ la tere won ni joxat lako moy bi nga nekk ci sukura ak bammi liñ la tere won bi nga dekké joxat nañ lako muy aljana lolo tax mu bari doore lolo tax mu bari teyami ay xam nga baye Elhadj Malick kar ak ñi melni mom ni leen yalla may ndiaccar su toge ba way way wala ci la xat aja ci ngay degg ne dem mak for ndax maw dana ne fa dunyakum haakum ila haqanil khada an zawri min daril habib khalilu adina bi xama ñaata at la ci am nak Malick xamul ñaata wer la ci am xamul luma ci yele wërsegal ci adel ba dom ba jabar waye loolu lepp su fekke ni fi ma tok dafa muy defé fin bis duma taxaw maka amu ci nako jël te dunyakum sen akub sen dunyakum sen adina bi akum mo jël len ko isa aqani ndem nar na ma galam kor xaba u dogal ab yalla ani sawri ba duma siyaré ci daril abibi ko jël len ah nga xam nak ne te dum ko wax gune la ndax ma doon di aji ci fan wer atam ak fan yu new ak at yu new fan wer am at yu new ci la aji te bimu koy way ajegul ku tonn fofu di jaxaxat dunya adina kardar la ne mu melo won nga ne lima dese budé timiré at dem buñ ko contrôler ba muy jeex ben jent lu ci fenk bu yalla dogal ma taxaw ara may ni bu yebo ñu jël ko tay mané tay fakay fa yatibul umra indum ta'una wa hanal ladhi lawla wa ta'asri ci lolou ku jaccare nonu wax bu doore nonu ci ngay xamé ni namu tuti bi amna doole yoonu ak bi amna doole kon bob alhaji ibrahim sarxo jot naño gis ne amna téré yo bind ci yoonu makka ay manasikul hajj nga xamni ku ko xol da ci mëna am ay leer ci bërepp waye lolou sëñu laaj la li nga xamni ay santane la moy rafetalu ak aj ci waccay dem ak dik manam recommandation yi wat ci dem mak waw xam nga waxna la ni nit ñi lañ ko tudde dem mak way du dem mak su do dem mak ko ag mu bax defi la defi bokku la gem de mak dem bo agge rek gis tax ya ñi bisim mu bax du dem nak defi la ko dem rek def na musiba def lu kat bi nak dafa am lu mu def tamit nu mu ko deflo so deful amula so def so defé defula ni mu deflo amula waye bo goddo ba dem def def ni mu deflo bo de mom xamna mo gore te bari may am ngay santane yi ci sa keur yi ci bir dal bi yi bo wacce yi ca makala yi ca kaba gala yi genn na mak fi mu ne kuy ujaay ko yegon na dara dox na sen digeunte te nga man ko yewenal war nga ko yewenal dooro dug ga soko deful dam nga takat gantul yalla fi ci dakar diko nangul ci mak amul solo ki nga bañal fi nangul ko mak sonal sa bop rek la kon nak leralal fi doora dem ndax lankal ko fi dem nangul ko fele koku day niro ko yenen nga gogol ko to lol daba fal ko ku ci dundatul te nga xamal ku muy dundal nga yewenal lol budey ay topante nga balunte ko mom dal di yeesal nak ci sa bop tout ne li ma passé won mang koy jeglu borom bi tuggo ko nak dang ci lambale it narati ko baña def waxu ñu do ko def mukk way nga nar ko baña te def soko defati xamne dogal na ña yeena way nga pass yeene baña te ko def ni nga xamne mel muñu ko sax mu ko delo ci wene ci batta ba mu genné won nonu ngay am yeene baña te del suko defé na topito sa jabot baye leena ñu ñu mëna yor ñu seen bu ndawa dal di tagu ak sey dekkendo su dem joté pinche ma nga dekk ba amé jakk na do neeg bi ngay mujjé genn bu mujjé genn sa neeg mujjé la genn neegi yalla ndax neegab yalla nga jëm so genné ba sey bokk tagu na nga julli ñaari rak yo xamné yi ci sa biir kër nga koy jullé do ra dem ci jakk ja bo dem jakk ji takara rako bu ci na fatiha lay doon bu jëkk bi akhul yahwal kaabirona bu mujjé bi fatiha akhul wallah mboyem nak nafilay ak yeb ñaari sar yoy se bokku gungal nga tagunte ak ñom bismillah biir gal gi nga am ya dam ma sa bëd neewal wérante te gor gor lu ci sikka di gor gor lu ci danga xoxan di gor gor lu ci tasbih su amé mbolo jakk bu gal ga amé jakk ngay bañu manké mbolo war nañu wutit ku am xam xam ko xamne tuñu selmalé mu waxtaan ak nit ñi fatale leen fiñu jëm ak li ñuy def lolu mëna ci ka ji yeb bind na ko nga bañ di wuté digël loolu diko déglu yit bu baax su la yalla té ba nga wacc ndax suñu borom dafa ñaccali ñitt yef yi mu jukki ni bëgguma ko ci aj di naqare moy tu salaara fa wala fusuq wala fitala rafasa moy wax bo xamne mën na jur deugante ci goor ak jigen koku dafa gawa am ci mak bo gisé yoon di bañ bayyi ku jigen ku dem te andula ko ko mëna dimbalé hormalante ak mom moy dañu bari bëgg bëgg te neew do te ci biir santane bobu jambour la koy sant te defante bobu bu yagge teranga dina ci wat motax mu ne mom la jëk bañ bëgguma itam vérenté fakk mu am ci ak man ni lañ mako waxé won ki ni lañ mako wax won ki man ni la ko xam won ki ni la ñom do defon bëgguma lool bëgguma fusu moy genn limité top yoy ñatt bëgguma ko ko ci def motax da nga jima xex ak sa bakken di dem ma sa gis di wañi sa waxtaan di bari sa sikkar te lo mën ci bëru nga diko def bi la yalla yobbo nak dafa nga jël santane yi dafa séparé mashaallah yi nekku ci benn lié amna ci lo xamne ma da ca kaaba ga na akrab bu kaaba gi daaru mu daam bu kaaba gi taxawé mu tax am ci lo xamne taxu ci kaaba yoy mu ci ouru kaaba bi do gënni ouru bi fankoy fekk def ko am lo xamne genn na ouru bi way gennul dekk bi mu ci dekk bi am lu genn ouru bi genn kaaba gi genn dekk bi nek ci ginnaw dekk bi ma li nga xamne mo tax ci kaaba gi ba bu kaaba gi daanu mu daanu ajrul aswadi ci la kuñ wax mul qasam ci la misabu rahmat ci la hatim ci la rukunu yaman ci la yoyu mom ñu neer ba and bu muy bidaano rek ñu daan nga nemeku yoyu so ci ne baye ne ko nak liñ la sante te mu ni ci bir cour bi taxu ci mer bi na xam Ibrahima la daf ko def ko tan nga dem ci def ci lañu wax sam samit daf ko tan sopp nañu nga dem ci li ne bir nak te ne ko ci cour bi moy safa ak marwa nga genn nak cour bi dal di dem nak doxi safa ak marwa li bok ci santane bi te ko ci bir dekk bi moy arafa makka bi dañ koy wër maqam ibrahima dañ fay julli safa ak marwa dañ koy jaabante arafa dañ fay taxaw minam dañ fay rendi fanan fay fam non le mbir mi li nga xamni ñu ngi ko sant te nekku ci bir makk di nga jaar minan di nga jaar musdalifa di nga dem arafa arafa gogu ak minan ak musdalifa nekku ci bir makk te ci service la amni ci yo xamni nak soko baye da ngay rey kat rek yepp ci sama tire bi am ci yo xamni bokk baye sa aj day yaq am yo xamni bokk baye da ngay saraxé lek mu jeex yepp bind na ko ci soko sey armal nak doto sa ni akut fo gisul le nga rey kat le nga rey dara fel ma tay do sa ni watu do sa ni lay libe do may jabal do tak jabal do lali kene do sol lu ñu ñaw do yorit lu wërëp ciir muy jaar mba muy tire ndig mba muy lu mu mëna doon yoyu modi yi nga xamni muy santane yi nga xamni ko xëss jox war nga ko muy tan ma def ma ngi leen di gërëm bu baax di ñaanal service radio bi nga xamni fu ñu fété doom adam yi fo xamni sax day san waxuma ni réré nañu ko wayé xam nga nam ngi yelle sax gottuul gatt ñu nañ ca gane leen yalla yagal te saxal leen hormat seydou wujou di ginaaw loolu itam du Sénégal gi ma ngi leen di tabbu amna pes pes yene inshallah delu wat ren waron na ci man nak pinch mo ma sa jang ba dair ba société ba kenn ma ñu fa taggu ndax nit ñi ma ngi amante ak ñom ci nabi nit nak bo amante ak mom ngir nit boy dem ci koko ko nga amante ngir koko nga war ko ko yegal comme nak tamu jottu ku ne ma dem ci yow yalla ñu dina xiwel gi tax may ñaan radio bi kep kuy soppi xari am ji jam dekkendo nang lay taggu te dila balu ak te dila balu ak ma ngay ñaan nit yalla nanga suñu ñun ñepp dina def sax ay jang pour noppal nit ñi samedi ji suma buntu keur pour mëna taggu ak ñepp subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin alhaji ibrahim saxo amna luñ la bëgg laaj modi lan mo nek ci digënté aj ci niñ ko waxé farata bi ak umra umra ak aj dal seen différence du baliwul loy def ci aj di nga ko def ci umra yene lañuy wuté taxaw arafa umra mom amul taxaw arafa da nga amna dox safa ak marwa amna tawaf xam nga tawaf yi nima la ko waxé wala ci téré ba motax ma gatt ñu ci ñettal aj dafa bari ñu ni rok dé leppum dafa tour parce que aji ñettal tawaf yi ñettal sanikaay jamre yi ñettal yene yi ñettal ginaaw loolu itam umra moy aj gu ndaw lo gis mo am farata dafa am sunna digëntim nak ak aj modi ñak taxaw arafa ñu nga xajjilu ko yi ci yene bi da xam nga bo noppé ndem na nga arma lon livran so defé tawaful ifadati so jugé minnan sa ñetti fan nak wala sa ñaari fan da nga def tawaful ifadati da nga dal di sol sa yéré genn gi yéré ya bok armal ya dem tanhin fofu nga dal di sangoti julli ñaar rak dal di armal umra ñew def tawaf dal di o yéweku amul taxaw arafa lolu wuti ak aj ay moy sunu aj na mom ak aj yeb ben la wat ci dund lo ci defat itam ay sunna la ñu way do ko meuna tabal nak mok aj yeb lu ci jamono aj aj nga commencé ci wéru ñuy wax korité fi mu ne aj duggu korité aj la diggi aj la ak fukki fani tebeski fani aj mu ngi nek juroom ñaar fukki fan wéru ñuy wax kori wéru ñuy wax diggi fukki fani tebeski waaw koku mo ngi fani aj ci biir yoyu nak man nga ci omrawu man nga ci aj mu dal di nek sa nafilay aj melni nga ñew ci jakk farata jotagul nga julli fa ñaar rak moy ñew makki tam fekk jamono aj jotagul am na dem arafa jotagul nga omrawu non la demé mal alhaji ibrahim saxo ñi sakku xam xam yépp xam nañ neewante bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam makka la juddoo waaye bëgg na la ne té gis nañu nit ñi légui bala ñoo dem sax makk jaar yi mel ci mu nawar yeen ngeene la fa nek waaw ko fay tam téré yi ñu ngi soow ñu ngi wax naan ndax taqdim ziyarati dora aj mo gën wala jëkke aj doole ziyara mo gën waye jëel nañu mujji gi ne jëkke medina dora aj mo gën ndax dina la yombalal sa cakuteef boko jonkane na yalla na yalla nangu sama aj day wuté nga aj ba nopi dora dem nak di wax ndax yef yi dang koy yene balanké tabbi té téré d'accord nañu ni lim kaaba gi nek mak medina gëna for mak ci point yu bari bi ci gëna gatt nak moy mustafa sallallahu alayhi wasallam kérok bu mu gënné mak ba dandako asleuf dafa bitter ci ko xol bi wañal mu joy julli ñaari rak talal ñaari loxom yalla ne ko set adina bi ni suuf si yaaya dog be mu ci gënal di mak ñiko dëkk buñ ma ëppul woon doole ba gënné ma duma ko gënn ba ila yowmal qiyam tay nak setan nga ma bañu gënné ma fi ma gëna bëgg li ngay fayé nak ba sama xol set dem moy nga yobbu ma fi nga gëna bëgg mak la gëna bëgg mel na bi setan nga ma bañu gënné ma ko li ngay fayé ba sama xol set dem moy nga yobbu ma fi nga gëna bëgg yow yalla yobbu ko medina kon fi yalla gëna bëgg ala ko li xari moy gëna for fi mustafa gëna bëgg tay fayé ko gëntam bobo tax ñu yobbu ko medina tu mëna wara ala sakina abdul salatu wassalam mom itam teureep d'accord ni kuma taxaw di julit wax ne doxandem la fi am nga bakkar ndax amul kenn nit ku am liman sa liman di fanan ak yow ci rew ma nga ne liman yep ngay fanan ni medina ci nabi yep bu jëm tassay ba nga safa refar sa liman dina genn ci sa guur ni jenax di genn ci paxam wuti fanan ci nabi ba ñal mu dooru delu ci fone moy liye ba nga xamne fa la nga ñu mbindef defam fa la sawanu te tire d'accord ni ñapp mu duggalé won ba mel ba mom lay ramo nit ñi bis penc du ko yéssal sax ba fi mo day fay bi bu jaju jubé medina mala kepp dinañ ko deural mi jima jog dogalé len na corde dogalé gana ñu ne ko dejul mala kay dogalé len ñu dencal la dogalé ba ba la xara nga dogalé len bu ñu dékké bala ñoo ak xaar lolu motax mu bari doolé lolu motax mu bari doolé yalla yalla jappandal dem bi jappandu ko julit yépp kenn nangul nuko nangul len ko nangul ko julit yeb bi jay rasulullah sallallahu alaihi wasallam medinatul munawwara amna fa ay bereb yo xamne denc faral di sakku ji barke waw amna xam nga masjid qibla teyne nga fa baqin nga fa ginaaw lolou gaayu bax yepp fa lañ len rob quba dinañ fay dem ndax ñu jëk fat mustafa xam nga nabi taati medina amna fa 4 jours dooro dugg biir dekk ba place bobu mu togon jikk fa dajalel bopam xeer ci loxol bopam def ko jakk ba ñu tudde ko masjidu naka lako alquran waxe won ta la masjid ash-shisha ala taqwa min awwal yawm koku modi jakk gi nga xamne moy masjid quba sallallahu alayhi wa sallam bamu accé te fanan ba ci ëlëk sa naaj bi bëgg tang la imar jop ne kum ya ñonent bi jallul fanana endu xeyna mu fanana fek ñu defal ko ben coin bu ñu war man tok di fi julli ak dafa kër ñu defal jakk jojo koku dañ ci dem gaaw di ko séti am sa tu mu baax mayit bokk ak bayam bay dox gannaaw ndeysaan di magi met ci mom ndax ñoo bokk ndey seen ñaari ndey seen ñaari bay bokk ndey ak bay ñoo marché yit nampando mu nga ci uhudi dañ fay dem diko ziyara ak ñu baax ñu fa nek ngir sakku tiyaba ak roy sallallahu alayhi wasallam ci digeene mak santane jerejef alhaji ibrahima sakku bi ñu doon sa waxtaan waye braño ci xala gog yow ñu ngi la ñaan ay xalaat yu baax manam do nañuy wax ndigal yow digal u jaaj yi waaw ay nit xam nga dañu wax ne ku ñuy jiñ beti guddi do socco yeli ciux senegal amna luñ leen jiñ rew yepp leen ko jiñ wax nañu ne ñu am xam xam lañu wax nañu ne ñu yaru lañu wax nañu ne ñu jilwisi lañu wax nañu it ne ñu am fit lañu ñu bañ ko leen ben lañu lolu ku ñu ne senegalay ngeen ñew ci yow noo yu nga koy téru waawé am ngeen ñu ngeen di andal bala ngeen ag nek bi ngeen di dugg ñoo ñu lañ koy askane donc bokku ñok ñom dé rek diir ñooñu mat nañu won yar torop ndax tagalay jur ëlëk mat nañu wonu melo yit jappandal lay jur ëlëk ndax wër kat buy wër di fab di yobbu bu juxé ciow ba fab la yobbu te bu la yébé bu wat ca keneen warna bës bu taggo ak yow ni ñooñu musuma yeb ñu melni ñoom te yit dootuma yeb ñu melni ñoom ci sel ak yaru ak teggin ak tey ak ñakk xulo ñakk buy buñuy def bay capitaine bi gis lolu ñimu yeb gis lolu bu mu ne ci wétam ñima yeb musuma yeb ñu melni ñoom luma mësa dégg ci réew momu am koku dina ségal dina ci gir réew mi dina été lolu suñu borom tabaraku taala bëgg bay lolu ma ngi koy digël sama bop diko digal kep kuy dem ci betel alam te jaar ci gal gi ma nga jaar feneen ya fi jaal awliya mustafa damal fi kadira ya wal mamadir wa tukfar ya wa shayar wal ay ya wal mamadir tukfar Oh,